أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتنا د سورۃ الملک د نونسم آیات څخه شروع پر یوشتم آیات باندې دا تلاوت ختم شو. خو دغه درس به ان شاء الله د سورۃ الفای پور یعنی تر دیرشم آیات پورې به تلای شي وي. نو د دې آیاتو چې دا اوس ما تلاوت کړل د دغو داسې مختصر ربط ما قبل سره دا دی دا قاری کا طور تو متوجہ سوئے چھپا ما قبل کی چھو اللہ تعالی ترہیب ذکر کری ہو و آغا کسانو تھے چھ دا اللہ دا وحدانیت منکر گزا کدا سرات خمکی دی پا مکہ شریف کی نازل سوئی دی نخالتا چاپی ریال گرد دا مشرکانو نخو دا شرکی بتالیا کھاو نو گائی گئی دا دلائل دا توحید بکشی کی ذکر سی گائے گائے بیا د شرکت څخه بیره ولی ذکر څه چې دا مکه وی هغه وکي دا د پاره د لایل د جبل څخه ترهیب او تخویف ما هغه ترهیب په چا ترهیب په چا ذکر سو ترهیب او تخویف هغه ذکر سو په یو څه محنونه مشکلات سره چې کته سي شرک کوي نو د هغه ذات څخه چې هغه په اسمانو کې دی د هغه څه ولی بیغمه است کې په مزکه د غیژ باندې نه استلاست ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور دا یو محنت مشقت چې د متوجه دي کته سي شرک کوي بل دا ذکر کړو چې تاسو ولی د الله څخه بیغمه یاست د دې کار څخه چې کچیر پر تاسو یو کیس باد راوالو دي چې پر یې ګر سره فاغه مخلاق بل عذاب ذکر کړی او نقمت ذکر کړی چې په تیر خلق کې چیر سوی دی ولقد کذب الذين من قبل فكيف كان نكير وغم دغه تکذیب کا و در رسولانو خبره نه من شرک کا و روز ما عذاب څنګه شو. نو د دې تیر درس په پای کې خلاصه ما دا در ټول چې مشرکان ته ترهیب ور کړی او بیرولې و د چا څخه د محنتو څخه چې په دنیا کې بیا په ځکه نه نوځي زوی مور یا په اسمان څخه دغه صفات در باندې مسلط سي چې برابر هم تباہ او برباد کی او تیر امتونه ور پیات کړو چې وغو د اصلي کار کا او تکذیب وکاو څنګه شو عذاب سره کوم وکول ورسی کلیه شاړ بیا راته دي. نو اوس چې کوم درس مور را شروع کوو په دې کې الله تعالی د توحید د دلیل ذکر کی هغه ترهیب ورکی راوي بیرول د اخواته او اوس د وحدانیت د دلیل ذکر کی مگر و د وحدانیت د لایل گای گای دار کین په اسمان کې الله تعالی ورته شي گای گای په ځکه کې ورته شي گای گای په د فضا او هوا کې ورته شي وسه په هوا کې ورته شي د خپل د وحدانیت د دلیل دسی ورته وای جو فضا چې ورته وای ایا ولم يروا دی نجی کتی نجی لدی انا کتل نجی کړي الا الطير ومرغان ته فوقهم سربيره پردي صافات چاغه غړون کې د خپل وزرو و يقبضن او بيرا تولون کې د خپل چا د خپل وزرو خدا مرغان ته دی وګور ما يمسكوهن الا الرحمن ما يمسكون راته کې کېهن دغه مرغان الا الرحمن مگر رحمان ذات خدا غ مرغه دی دغه سی بولنی کی دی دغه سی ژوندې سی دی لکته ته نه سا غره کم کول دی کول ایس هغه دی وزرنه صاف و نسیم دغه دی سرار روان ک وزرنه دا رقم کی سرار ټولې هم هغه دی چش دی روان نه یفلا پورته کی بیا چې دی وزرنه ځان ترانی دی کی بیا یی ودا قبض چرنج دی کی بس کی ادا دی دا چوی غوری دار ک دلتا فصوافات تعبیر زنی وسب لا قاری صافات ولی صافات خود صف صدی لکه دل منزه س مرغی چم د خپل وزر داس و غوری لکه سب چ ودری نه دی وزر نه دار ک تش و د سب خلق داس و لاړ دی کتا نو صافات چ دی غوړون کی وسب کوون کی د خپل وزر داس کی بل پلا یقبغ نه راټول کی دار ک په دادوار حالت کی چاته کی کړي رحمان ذات بل چاله کی تک کړي نو ته ګور ځان ته ام نه دی متوجه دا خبر اسمان ته نه په ذات متوجه دا په ځکه کی مرغه و غوره مرغه خو به ویني پر دغه و خپل رب نه پیژنې اوس برته ترجمه ته متوجه سه ایا ولم يروا دین لږ کتلی الا الطير و مرغانو ته دغه د طير کلمه چې د ملاقاتی دا یا جمع ده مرغان ترجمه ما وکړه نو چې جمع سی بار د چا جمع ده د طائر لکه رکب او راکب رکب معنا سفاره راکب یو سپور ته وای رکب بیرو ته طائر یو مرغه ته وای طير بیرو مرغان ته نو جمع او یا دا اسم جنس دی اسم جنس نو بار لکه آس بار نو چې ډیر دی ما سان چې یو دا نه هم آس دی لور ډیر ګرځ ته وای کی بار نو په معنا کې لکه جمع اسم جنس په لافس کې نه دی جمع په معنا کې نو ځکه اخوا ته چې صفات راځي یا زمير راځي کیږي د جمع او تراځي کیږي خو یا د پزان جمع سره د طائر یا کله پزان جمع نه اسم جنس معنا د جمع نه د جمع زمير او تراځي کیږي یا مشکل نه نو نو دی نه دی کته دی و طائر او مرغان ته فوقهم سربيره فردي دا فوقهم شدي ظرف دي ترجي مخ كدلت يو حال دي اغه محزوبتي طائرات فوقهن چاغه طير سره كم دي طائرات چ الوتن كي دي فوقهن سربيره فردي دي فوقهم رست مخ كي سوق شاشه ول سو طائرات شدي الوتن كي دي فوقهم سربيره فردي لو اغه طائرات محذوف حال دي صوافات شكاره حال دي صوافات او پدس حال کی دغه مرغان صوافات سبکون کی اوارون کی خپل وزرولره و یقبغن او بیرت ولی دغه وزرونه دغه مرغان ته دین دی کتل دا وزر وزر خپل ته نبی ذکر سوی مفعول دی هغه حذف دی صوافات چې دی غوړون کی اجنحه ته کو ندر صوافات رست اجنحه توري د تفسیر د لاری وسره پروت و یقبغن او دیرت ولی سو اجنحه ته نه دخل وزرونه نو مفعول ام دلته حذف دی صوافات مفعول او د یقبغن او د فوقهم مخ کی دی هغه حال دلته چې دی د طیره څخه هغه حذف دی طائرات چې دی الوتن کی سربیره پر دی ما یمسکون نراتنګ یهون دی ما یمسکون نراتنګ یی نجه ته کې کړي هو نه د مرغان ګوره د هو نه زمير د جمع دی او طير پر اجیس نو خیا په معنا کې دی ډیر اسم جنس یا یې لفظ د جمع و الا الرحمن مگر نه رحمان ذات را ته کې کړي دا د حالات وحدانیت د جلسو مگر دا د جل کم د جل دی جوی د جل دی په فزات اړه لري انه به شک د الله به کل شی پر هر شی باندې بصیر لدون کی کپه اسمان کې دی ایمه الایونی کپدا فزا کی دی همی علاوین کپدام زکه کی دی همی علاوین وچ ارشی وین د خپل جد چې د الله تعالی وین دا غو مطابق دغه رکب چې شپک شي کی تصرفات پک شي کی څنګه خوښه سي هغه سره چې شي نه وین نو څنګه تصرف پک شي کی الله تصرف کی د خپل جد مطابق کی ارشی وین الله تعالی نو په دغه مرغان کې دغه تصرف د په هوا کې تک کړي دي کدی وزر د سد سکی ټولای او یا کې دغه صاف درولې مرغان به مګای ګای دي کارګان ډیر دار کړي په وطن او په سارا کې چې وګړي بازارو کې خنونسته برای به موږ کارګان او اتان اچولې دي لاس پنځل اس کارګان به برای به نو پر راګر زده په دغه فضا کې خو بنت او وزیر یې خپل لا نشوره و چې دلته سلګټ پر لګر زده هم دغه وزیر چې حرکت مسول لولې تاسو دغه رقم د پرستګ جوړ کړ دی پر لګر زده معنا خو دا ماته کړ دی وزیر سره شورې نه اچې وی شورې خو نه یو رقم دی لکه و باس مثلا په بو کې لاسونه شورې مرغه په هوا کې خور و باز چې وزیرونه شورې مګر خو دغه سمته کې کړی دغه سره صفات دغه معنا چې وزیر صف دی صف دی لکه تل مازه صف دا شو ولر دی مګر دی ګرځي نو دا د الله د وحدانیت دلیل شو پسې ورسته په جنور دوه آیاتو کې چې دی پدی کبیر تعالی او تعالی ابطال د چاکی د شرک په شکی کې د شلم او یوشتم نمبر آیات چلی ورغه دلیل توحید وای ګرته د شرک ابطال تر از دې شوای چې دا غستې شرک خدایان کوچی دي دا ولا کیا ستا څخه بلا د پکې ضرر هم نشو د پاکول نستا جلب د منفعت کول چې ګټه در تراوی نو چې نه بلا د پاکي نه ګټه راوږي نو دغه ته پرسجده وږي پروتین ګوردا به ابطال د شرک به سلام فرمای ام من ام جلادی ملاقاری من جلاد ادایو من په بل من کې مدغم سوي دي پټ سوي دي شاجر کړی اوس ام من لیکل سوي دي کنه باید کنه وشته چې د سړی سره جلا کی ام جلا سي من به جلا سي لیکن چې سره مدغم سوي له شاجر ورته اوس ګډ لیکل سوي دي یو من دی په ظاهر په باطن کې دوه نو معنا دې څه ده چې ام بلکه دس ده دا اول ام په معنا ده بل څه بلکه دس خبره ده د اداره کم نه دي چې واز ده دلیل توحید در توان ته به واز به په شرک دلیل لرم ته په توحید دلیل لري بلکه دس ده شرک یم باطل دی واز ده توحید دلیل نه دي ام بلکه دس ده من څوک دی هاذا ده دغه څوک دی کم الذي هغه هو چاغ دی جندون لشکر سي د کوم ستس د پاره د لشکر کار دی ورکی په چی شي کې یانو سروچ کومک وکي کوم ستاسي په دفع کې د عذاب من دون الرحمن ما سوا د رحمان ذاته څخه د الله سما سوا بل دغه څوک سته چې په دفع کې د عذاب ستا لپاره لشکر سي راشي درته ودرې چې په دوخو یې څوک ولاکه عذاب ما سه کې بده توخو عذاب ولاکه راشي زیاده په کوم دا څوک نسته که د عذاب پورته کوه او بېرته بیا الله پورته کوي نو کوم دی چې ستا بد په شدر لره درغلي نو دلته زما خبرې ته به متوجه یم ام بلکې داسې درته وایم د توحید دلیل خو ته پرېږده خو شرک دیږه د سره باطل دی هغه زما دلایل ته پر غوږ مه نیسه خو ستا شرک ته وګوره من هذا دغه څوک دی کوم الذي هغه هو چې هغه جندو لشکر سي له کوم ستسي دپاره څنګه لشکر یمسو چې کومک وکي کوم ستسي په دفع کولو کې د عذاب من دون الرحمن ما سوا د رحمان ذاته که رحمان ذات عذاب نازلي څوک دی چې ستا لشکر به سي عذاب به دفع کړي یعنې نو نسته استفهام انکاری دی ملاقات استفهام انکاری دا غره کم دش په پای کې جواب خپل دا وایي چې یعنی نو نشته سی دی د کزې چې تا د سړی دی دلی دی چې وزرونه لري دا استفهام انکاری دی چې یعنی خو نشته نو دته علاوه دا غسه څوک ته لري په دخل معبودانو کې چې دا عذاب دفع وکي دا لا سما سوا چې الله عذاب را وجو دی ته کې نو کته و نو چې نشته نو کافرانه و دې عبادت کې یعنی الکافرون الله و ان نجي دا ان فیادی الكافرون دغ كافران الا خبادي في غرور فدوكك فدوكك اللي بدل دي زمر بغلطيك اللي بدل دي دس ندي تش دا شرك يو دلين دي پرلري چولي غز مش بلاني بت چو اغ بلاني بابا چراو ننگاو دا رقم زي نكي ور لراو بلاني افات نكي زني پوت اي چي ندي كلي مدا فقط دو كد چ ور كور سي كني خو چالا عذاب را ودي كم يي دا غسي او سوق ستالش كرسي دا عذاب مخونسي دا لا سما سوا بل دا سوق ستا كونسي پس یه دبل دلیلم دا غره کم دی استفهام انکاری دی د شرک ابطال دی الله دی سوی ام بلکی و من څوک دی هاذا دغه الذي اغه يرزق چې رس درک کوم ته شت اغه مرت خدا سوله چې معنا دی د په مزارت نس کوي په یم سره کوم ته دغه و چې تاسو zarar رس نه پک کوي وس بیا دغه خبره کی چې څوک دی چې دا تا ته جلد منفعت کی رزق منفعت کټل چې رزق در لره دا دکان دی پر مخبوزی و چې دی ام بلکی من څوک دی هاذا دغه كم الذي أغير ذو قوتي رسلك كم متسلم أنا من تعتر تراكشك سوقت إن أمسك كتير رحمن ذات تكك إذا أمسك زي مي وغ رحمن تراجدي إن أمسك كألا وتعالى تكك رسقه هو رسق قبل كألا خبر رسق بس بند كي يبلا در هذا دروازة در رسق بني راكشة تكرداسي در لجك نو بعد سوق ليش تات رسق در لدر نو جواب برت كيش راوي كين إت سوق نست نو نست نو بودي بعد الشركي بل وام دسيدا لجو دیننا و تلی جدا کفار پی عطوین فسرکشی که و نفورین و پنپرتو بدرولو که دا حق سخن عطو سرکشی توی علاوی خبر داغه دا پخپل سرکشی و تکبر ننا و تلی دی زمان دا رسول خبره دا قرآن کریم خبره دا دای دا زان دا پار عارو پیغور بود کتاو دا مشرکان سون اخراو چا عارو پیغور بلی زما وستا پا شاوخواکی زما وستا پا ملکو پا کساو پا گلوی پا شارکی په کروڑو دغه رقم خلک وسیا ابو جهل په خدای کې د دې ویلا هغه بلای خبره ته خو بغواژ نوی دا رقم دی غواژ لانه ورته نس هغه خو به چورسته ولاړ څه دا رقم بس دی د نه مخه مخ په عطو سر کې شي کدي په نه پات کې د حق څخه دی چې ته د الا آیاتون ورته وایي بل اصل در دقیق چې په ما نه څخه تای استای نو علاوه ای وجه دغه د دس نه دی چې د دلیل لري پر شرک باندې کدا ایس خبره پویږه دا بل څه معنی اس فالت استفهام انکاری او ایا دغه څوک څه چرس در چاله بند کی جواب دا دی چې یا نسته نو چې نو سنو ولې د بت په لکیب سي مشته دی ولې د غایب په لکیب سي مشته دی ولې قبرو ته سجده کی بل علاوه د څه ده لجو دین نه وتلې لجاج و دغه نه نه وتلو ته ویل کی چې سړی یو زاره پاواز خو بو کی داسې قوتس نه نه وزي نو دین نه وتلې دی ګوکه قوتس وی دی په رتوب په د خپل سرکشي او کبر کی کبر نه ولې و نو فور او په نفرت کې د حق څخه د چا چا خو د باطل نه پرات کیږي یا اکثره دغه رقم دي چې د حق څخه وس نه پرات کیږي ځنې ځغلي نو څنګه به د عبارت الله تعالی وحدانیت ومنو نه مني نو تر دغه ځای وس په درس کې موږ کومه خبره بیان کړې یو مو دلیل د توحید بیان کړي د مرغانو په ذکر کولو سره بل مو ابطال د شرک بیان کړي وس نو الله یو مثال شته برای نو انسانان خود واره کامه جدا چا او چا سر په خبر اخلاص الله یا واحد وګلی لا اله الا الله الله چا واحد وګنی ارته د توحید شرک باطل وګنی د شرک څخه اخلاص بل سړی دی لکه دا وس چې موږ ول چې دی په خپل کبر نه وتل دی نی لکه نو د جې دوه څنګه مثال دی په مثال کې الله تعالی ژوند وایي دسی مثال لري یو سړی پور مخ پر مش پر مزګه پروت دی بار دغه رقم دی کشیر پور مخ لاریم نه د معلومه کاندو کفر بل سړی دی چې دا روان دی لاریم چې دا سړک دی دغه بجر مطلب ته ورسیږي که باغه بل ابل په ټوله حیات نه سره رسیدلی پر مخ پروت دغه رقم دغه سم مثال دی وای نو د مشرک مثال هغه دی لکه پور مخ چې پروت وي خو جگ نه دی تاګ نشي کولی پر مخ نه تکل کې دی بل لارم کاندو کفر د خود کفر لاره خسته د بتو د غوایل کې ته کې کړی دی او دا بل مسلمان چې دی دا یې خلاف وسیدا دی بل لار مستقیمه د خواله ور شو د خراب لار باندې روان دي نو دا جنت ته رسیدا بل د رخت رسیدا بل لار غلطی نو دسی مثال وي افهمن یعنی په دې کې مثال جدي چې دا دوه خلک سره مساوي نه دي چې یو دلایل د توحید پر غوږ نیسي د شرک بد وړي دا بل دلایل د توحید پر غوږ نه نیسي په شرک په سیر دي نو مثال څنګه دي افهمن اي فمن نو هغه څوک الله وي يمشي چې دی تکي مکبا په داسې حال کې چې دی یوې دلې وي على وجهه پر مخ دده په خبره پوهېږو مکبا چې دی یوې دلې وي لوېدونکی وي داسې ګزارېدونکی وي على وجهه پر مخ دده موږ وایو پلانې پړ مخ دي پړ مخ معنی پر مخ باندې پروت دی نو مکب لوېدلو ته ویل کېږي نو ایا فمن نو هغه څوک یمشي چې دی تکي مکبا په داسې حال کې چې ګزار سوی وي لوېدلې وي على وجهه پر مخ دده دغه سړی اهدا دیر پر هدایت باندې دی خپل مقصد ته رسیدوم کی دی ام من یا که هغه څو دلته بیا ام جلادی من جلادی سره مترم سوی ام من یا که هغه څو یم چې چاغه تکي سویین سده سیری دی خو سده دی او علا صراط مستقیم دا تاګم کی پر داس لار چا غلار هم مستقیمه ده یا که دغه څوک شو پر هدایت خپل مقصد ته رسیدي نو خار څوک په یوه چې دغه سړی چې د جګ ولاړ دی دا پر سده لار دی دغه مقصد ته رسیدي نو دای مثال پیش کی چې دغه مشرک دغه مثال دغه رقم دی لکه پر مخ چې هغه لار هم دغه رقم د خطر نه کده چې گای به وای ته سجده کی گای به قبر ته کی گای به مرو سپوږ می ته کی نو تر دې ځای پر خدا خبره وس خلاص شو مثال پیش برت الله تعالی عود کی و بل دلیل سده توحید دا دلیل چې بیا دی دا بیا په انفسو کې دی هغه مخکې خو په هوا کې د مرغ سره اړه درلودله اوس بیا د توحید دلیل بیانیږي چې زموږ د ځانو سره اړه لري علاوه دغه ته متوجه سه بره به ما وپیژني قلت ورته ووایه د دغه ځای څخه چې ونسي اوه قوله راځي ملا قاري عرب را نبي علیه السلام ته علاوه دغسې ورته ووایه دغسې ورته ووایه په دا قل قل ته چې ته پام وکړې نو سړی پوهېږي چې خپل نبي پر الله څونه ګران دي هر ګړی خبر وښي چې ته داسې وس ورته ووایه اوس بیا داسې ورته ووایه نو دا دلیل د توحید په قل سره دی شروع دی قل ته ورته ووایه ای نبي ورته هو دغه الله الذي هغه ذاتي انشأک پیدا کړی یاست کوم تاسې خو ته الله پیدا کړې که ته دا بت پیدا کړې کته به الله پیدا کړي کله غوی پیدا کړي کته د لمر سپورمې پیدا کړي نو چې پیدا کړي الله یې سجده وږي هغه ته کیدا یې انشا پیدا کړي اس کوم تاس وجعل او خلق یې چې پیدا کړي چې لکم ستس د فاره السمع غوږ او ریدل دا غوږ ما الله در پیدا کړي دا غد او ریدو کار درته چې الله در سبا خپل کون سي شي نه پاو وس نو دغه غوښ خو ورېدل نو کېدای په مشتدار کې د سپور په دې غوښ په شپې کې د ننه الته داس یو پرده د اواره د لکه پر دور چې پرده ده دغه پردې څه چې اوا و مشلي بس الته دماغ در کې چې دا د پلانې اواز دي دا ښه اواز دي دا بد اواز دي دا په زور دي دا قرار دي دا ګرد په هغه پرده کې د ساعت پرته ده نو دا څه نازک پرده ده نه یې ګای ګای خلک په دا غوښ په خاصه ګول بل څه کوي می ګوره هغه پرده ځنی خوش سي چې خوش سي دا پیدا کې بره لکه میموري قرار درک نه کوي بره کوم خراب څه پاره کوي بره بیا اپریشن غواړي په اپریشن هم چندو بره علاج نه کیږي بس دا غوښ کوم سي درون سي نو دلته ما دا درته ولا چې وجعله دا جعلكم معنا دخل قص او پیدا کړی چې لکم ستاسو لپاره السمع غوږ پیدا کړی دي والابصار او سترګې والافئده غوږ ترتیب څنګه مراد کړی دي اول دوار خو محسوسات انسان ویني محسوسات پسترگو پا غرش دی اوجه دید باز ذکر کرد پس رو خو بیا ورست فکر کیج نوزره ورست ذکر کردی الله آغا ذاتی چه دا علم دا علم اسباب چه غرش نیسر علم حاصل اولیس چه دی مثال ترستر گیدی علم حاصل اولیس چه عقل نیچ مجز رو بولو دا علم حاصل اولیس دا گرد دا علم اسباب دی او دا خپل بدن چه تیخل قیل دا هم یو نعمت دی نو هو دا الله علی زی آغا ذاتی انش اچ پیدا کردی یست کم تاسی و جعل او پیدا کردی دی خلقی دی لکم سیستفار السمع غر او ریدل والابصار او سترگ والافید تزرونه دا چه پیدا کردی نخو بیت تعالی و تعالی چشکی واحد وگنی مگر الله سوی قلیل لما تشکرون قلیل لما بخلق تشکرون تس شکر ادا کن شکر خدا غدی چه الله واحد وگنی الله وی تس بخلق شکر ادا کن قلیل لما تبلی پامی قلیل خلش دوائی دا ما چه ورزیاد کردی در صد پار دا دل روالی در تاکید پار بارانو بنای ترجمه سو بخیلر قلیلا لر قلیلا ما بخیلر دار کنس کتاو قلیلا ما دا چه دا پار سپت دی دا اغم پرگی مطلق دا پار چه تشکرون یا غواری تشکرون و شکران خودیم انو دسی دی شکران قلیلا ما تشکرون ما زیام پرگی مطلق پر آدم مخصوی دی نو سپت بار پر آدم مخصو که مرد دا ترکیب مطابق وای دسی بکن تشکرون تس شکر ادا کوي قليل شکرا قليلا ما شکرا شکر قليلا ما بخل غير له شکر به ادا کي پر شکر چا داره وحدانيت اغن ادا کوي او حال چا لا دغه احسان سره کړی خپل ځان ته وګره پیدا کړی هم يه غوږ او سترګي وزره اند پیدا کړی دي لا خاري خبره ته متوجه در قليلا ما مخکي شکرا دي شکرا قليلا ما شکرا شکر قليلا ما بخل تشکرون تس شکر ادا کوي له شکر ادا کوي بل الا پاکدش فرمائی بل دلیل وای دا توحید دا هم و چاته متوجه دی و نفس دا انسان قلو توای چه هو دا غا الله الذي اغا ذاتی زرع چه چتو پرک کری یاست پاشلی یاست کم تاسی فی الارد پا مزکا کی دا الا پاک سنگ تقسیم کری دا انسانان چه گی دا ارچا شزای ندی خوش چه پا مزکا کی ارفا استازا دی باید زا الا تایم مگر دا رقم ند الله دا چې دا قومونه یو شی دی لکه پنجابیانو ته وګورئ د ځکه کومې خطا ور کړې دا د شنو و چې د دې پلا په خپل ځان د کړ لکړه پر کښ چې دا غزموږ دی الله سره چې ته پر کړ یو په یو غره کې دی یو الکه ته زوار له یو یو کړم او تشکی ول پټه چې کړ مال غنم ول غنم دل ته نه رسید خو سر وکړي خی نه رسید موږ غنم نو څه کولای نو ګور دا علاقه د پښ خوشاله دي د غره په څوک کې دونه کې خونه په ډبرو جوړه کړې دا چې پلارو نه کړتلی چې وسه دا غزای بیا دی بغاری دی په ګوره د خپل وطن پسې واخېست چورته چې مړې بازار ته بدي بزرګ نه فرس نو الله وایي دغه کار مه کړئ دي چې هر یو په خپل علاقه کې خوشحالی چې ولاړ سي خو بعد اگر چې ښځه یې ته بده راغه تللی نو دغه هم الله وایي دغه زما تصرف دی دا بوتانو نه دی کړی قل ته ورته وایي ای محمد ورته هو دغه الله خو الذي هغه ذات یې زر اچ پیدا کړي یاست زر اچ بشر کړي یاست فاشلي و تت پره کړي یاست کوم تاسې په الارض په مځکه کې وإليه أو داغ الله تتحشرون تاسي ورجمع كركير حشر وجمع كول توي تحشرون ورجمع كير بها لا تدي حساب دبار ورزي مدا بل إنعام الله تعالى ذكر في خبلي وفعل يد تذكر كيش دا دلالات في الوحدة نتا الله كي مدا أول قلد وأم قلد وارا دام دلائل لتوحيد وكم دلائل شد أنفس سر دا إنسانان وعرال داري دا جو دا فضاء سر نجي دا أسمان سر نجي دا دلیل دا توحيد چه خلاصو په دغه جریان کې چې دی په خوا په 15 آیات کې کستا په یاد ملا خری پایا دا او چې الیه النشور وکلو می رزق و الیه النشور ته چې دا الله د رزق خوراک کوي و الیه و داغه الا فقط النشور بر تجوان دي چې مړه سي برته منشر وچاته کې جو الله ته نو تس وصل الله پاک واحد و غني کو پر مکوي دا اوس آیات چې مو چې الیه تحشرون و الیه و داغه لا تحشرون تسی و جمع فکیری و رتولیجی نو وصل توحید و که شرک مکه دا اغا نشور او دا تحشرون دا دوارو سخه چدی کپارو برا دا وکره چدی نبی چه بل رکم جان روز خلاص واری چستا نشر و حشر تی لکه زیان نمنا ما پریر دا کار می پریر دا منا دیده نبی علی سم دا دلائیلو دا توحید زن سنگی خلاصی دا نشور و دا حشر داغ دو تا چو گره برای انکار کی برای کامت زن نمنا استوا بیا نشر کیج بیا حشر کیج نشر منا بیر تلاج مدی که دل حشر منا ور جمع که دل دا زن نمنا کیه سا خبر چک دل کل کیج نبی علی سلام تو داوی دیگه سا وقت کیج دا دا بادام علی سلام با بادام علی سلام دا وقت داغی کسا دا بیا کامت کیج بیا سا وقت کامت کیج دا سوال دی که و الله دا داغ سوال جواب بوتو وشید ست چې د نشر او د حشر منکره باندې جدا ده چې ولې تاریخ نه دی معلوم تاریخ نه دی معلوم یقین د شکیر لکه اوس موږ پر دې یقین ورو په جمزه کې بیا باران نکیش لکه شک او تلیکیش بچکیر سه وقت کرد تاریخ چاته ندی معلوم چه سه وقت کرد درس کاله بعد کرد که شل کاله بعد کرد د باران د خنون د خطا جگه سره یو شچو بیان کیش بعد یقین مو امدی چې و بس مگر دا چې سه وقت کرد تاریخ ندی معلوم دام دا غره کم د پیغمبر علی صلوات و سلام ته علاوه تور تو چې د قیامت تاریخ مات ندی معلوم مگر دا مې یقین دی الله د دغه د فار را سوریم چې خلق فوق مش قیامت کیش خام خاره زی بولی حشر ام بولی چې وس نشر ام بولی چې وس دا رقم قل تور تو ها ويقولون مولا ددي سوال وسنقل في ادبي انكار ويقولون ان دي وايد مشركان ونبي عليه السلام وهي متى كل هذا الوعد دغ وعده شي افلاد التقوا اليه النشور ويل واسبعوا اليه تحشرون دغ وعدي اشتراكك وصل ايمان را ورب باب دار كم سؤال وجواب عذابي دا وعده كل ده ان كنتم كثير في سياس النبي او مؤمنان كنتم خطابهم جامد نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دی او د مؤمنان چې د ملګری دی وغوتم متا کړه ده هاذا الوعد دغه وعده ان کنتم کچیر تسیاس ای مؤمنان او ای نبی صادقین رشتہ و یین کی په خپل خبره کې قیامت راځي وشه کوم دی تاریخ قل ګره دغه دی بل قل را لې درې دام الله او نبی علیہ السلام ته ورشي چې دسی جواب ورک قل تو ورتوای چې انما انا ده بلکې دارنګ ده العلم علم خبر دا عند الله پنځه ده الله د قیامت د ورځې علم دقیق ش په دغه دقیقه کېږي په دغه ورځ کېږي په دغه کال په دغه میاشت کې دا عند الله دی نو څه چې علم عند الله دی نو ته څه بیانونه راته کوې ورته ووایه چې وانما نه ده بلکې داسې ده ګوره دواړه ځای انما دی ملا قاري قول ته ورته ووایه چې انما نه ده بلکې دا رنګه ده چې علم یې د الله سره دی او بیا دا پسې ورته ووایه چې وانما نه ده بلکې دا رنګه ده چې انه زه نذیر بیروونکی یم نبی علیه السلام وایي ما علم الغیب مه ګڼئ چې دا شی څنګه کېږي ته څنګه نبی یې چې نه یې پخبه زه یو بیرونکی یم الله را لېږلم چې خلکو ته دا خبره ورسوم زه په پټو نه یم خبر چې څه وخت کېږي ګوره انما یې ووایه نو څوک چې نبی علیه السلام علم الغیب ولي مطلقه هغه خبره غلطه ده انما نه ده بلکې داسې ده انه زه نذیر بیرونکی یم فقط مبین ښکاره بیرور یم نو ښکاره ده برملا ده انی وای پلانې سره خبره دغه فزامه کې سره پیچي پیغمبر فزامه کې خبره نه پیچي چې چاته دغه ښکاره ښکاره واضح خبره کوله پیچي پیچي نه وي انما نه ده بلکې دا چې انا زه نذیر بیرونکی مبین ښکاره زما خبره د خبر په اعتبار باندې ډیره ښکاره ده مګر دا چې توا تفصیل وکړه کوم تاریخ په خبره کې مجمله ده تاریخ ماته نه دی معلوم تر دې ځای پورې کې دا هیڅ خبره پوهېږي چې د کفارو د هغه سوال جواب ورکړي چې د انکار ته باندې جوړ چې ته وځې نه په خبر نشر او حشر زه نه منم نبی علیه الصلوۃ والسلام تعالی او ته دغه جوابونه را ورکړه علاوه د دې حال به څنګه هیڅ بیا قیامت راسي د عذابونه دی ویل نو بر به ارته بسترګ موږ وایي څنګه به مړې نه ولي موږ په پښتو دغه تعبیر کوو علاوه فلما نو هغه وخت را او چې دغه مشرکان وویني هو دغه وعده دا د هوزمیر هغه وعده تراجې د حشر او نشر دی دغه وعده چې دی وی چې څنګه زلفه تن را نږدې کړه سوي چې قیامت وی وی چې سوال او جواب دی چې وس خو نه بارد ستې پس چې جنت د ورځ کې سره روان دي چې حشر او نشر وسی فلما نو هغه وخت او چې دی وی نه دغه وعده زلفه تن نږدې سیات تور بکړه سی وجوه مخان الذين دا هغه خلق کفرو چې کافران سی جنو دی مخ مبارک تویر لمبی کی ولقصدا بده داسنو دغه پرې چا باندې چې دغه جج د پانسی حکم صادر چې دی پانسی کیږي ولای تاریخ نه ورشول دی نو په انتظار ای انتظار دی دا دی وخت دروازه ور خلاص اسول برات راو زر از ماغه د پانسی زای ته جبه دلته بونو د مخ سره کړ الله وای دی چې دلته هغه ورځ وبینی چې نږدې دی وس په قیامت یا په جنت یا په دوزخ دلته نو مخ برات تک تور سي د سیات ترجمه دوا را کوم کیږي سیات غم جن بس وجوه مخان الذين ده خلق کافر چې کافران سی غم جن ام ترجمه ده یا سیات تور بکړه سی وجوه مخان تور لمبی بکی د کبل ځای په قران کریم کې وایي چې وجوه یومئذ علیها غبره ځین مخان په دغه ورځ داسې چې پرده باندې بد لکه تور یی چې پرتی طرح قطره تور واجب بدی پټکړي در سره دلته دغه سوي چې سیات تور بکړه سی وجوه مخان الذين ده خلق کفر چې کافران سی وقيل او ورته او په ویل چې د الله د طرف څخه په واسطه د ملکو هاذا دغه چې د تاسو یې ویني چې هغه جنت یې هغه دوزخ دی دا الذي هغه شی دی کوم چې تاسو واست به په هغه سره تدعون تاسو غشتنه کوله اته چې په دنیا کې نبی علی السلام ته هر وخت چرا ولا کله دی چې راشه یې وخت نه دی مر غشتل چې چرا ولا عذاب را ولا قیامت را ولا دا دی وسره دی اوس دا دی دا سب دا دی نو په دا ورته ول چې دا هغه شی دی چې تاسو غشتي وسینو خوندو غره به دوه وخت څو واچي هاذا دغه الذي اغى شيء كنتم اشتسواس به فاغسر تدعون تاسغشتنا كولا ده تدعون سغفو مجد ملاقاري دي افتعال باب دي اصل چه دي تد تعيون دي تد فسيدر دا لوسا بيا چه دا افتعال دا باب دا يوكي خود مزاريه چه دا وش شخص سر كدنو تد تعيون انو ورست خوچ دی دالو کی سر را لدی افتعال دا باب دا دالو تیچ سر راسی اگه یو ساکین دی برای اگه پا دال اگه وجد دالی پا دال که مقرم کری تد دا زنی جور سو اگه عیونو خبی عین کسرا دلو دا ورست یه زما دلو دا پرسقیل و اگه دا یه زما عین تور کرد یه ساکین سو دا بو سر ایش قاد ساکینه لولا اگه ایم حضب کرد ابرا تد دعون زنی جور سوی دینو نو دا ماز اگه دا سیغی خبر و چمال تباریان سیده سنگ ناولا دا سیغ اسوه ده نو دا اگه شای دیچتی سی خوشت فسي قد يقول أرأيتم من أهلكني الله كذي ذي ذي يوتمنا جوابه كي آخر زائري سؤال جواب شو القامات كل ذي على باك النبي عليه الصلاة والسلام في الورطة أو تنشي زنايم بخبر زي فقط نزيريم أو بل أغدي كي وين أغدي ذي حالات بيان كي شعرت بيان بيان مختوري لنبيا كي وصدوغ نشوخ تشمس من سترقي دي كار غريبا كراء ولا تسا وقتي أو كي كم وقتي وين بارا سترقي أغا ركامي كي بارا مشتور سترقي بارا مري مانا على باك تعبير وكي المخبن توري لنبيا كي أموش برشتانا بارا توري لنبيا ميادو وكي مخي توري لنبيا كي مري سترقي ميادو ونو بسترقي مري نيو دي بارا وس د دې وغشتنه وه هغه دا و چې خپله به سره کښېنست بهرحال دی خو موږ اوس په عذاب یې پرېږدي سر مه په ګرځي بس یو څو ورځې دي بره بیا خدای سره ټول کړي بره به مړه شي بره خو دغه نبي علیه السلام دي یو څو ملګري دي دا نو کم ډېرېږي لکه اوس چې په دنیا کې دا دي چې ځان ته روشنفکران وایي مده پرستان چې موږ ورته وایي چې دی آخرت شي ته توجه نه د ملایانو مدرسې دغسې بود چې بس اوس نو کمبله ټوله ده بس اوس نو لږ دی هغه دي ناټو هم په پسې ده امریکا هم په پسې دي زموږ مکتون هم په پسې دي کرار کرار مدرسې سره ورتړي خولې به سره وربندې کړي بره به ځینې بیا غمه شو دې هم دغه ویله الله عز وجل و نبی علیه السلام ته دغسې وکړه ګوره د دې په باره کې به خبره ورشي هغه د دې تمنا چې دی درلوده د هغې راغې ورشي قلته ورته ووایه ورتا أرأيتم تسمعت بيان وكي ولا قارئ أرأيتم داس استعمالي لكي يوتسوك تي خبرك كي بار مجي تالي دليوا ما ناتي لي دليوا بيواي كي دليوا دلي دي على باك ويدي تداغس يوتسا أرأيتم أيا تس دا خبرة جي دليا دا تسنغ كيش أنا واسي مشتر جماعة داغا كوش معت بيان وكي ولي كي يوتسري يوشي ني دلي سم بيان لسي كوالي أنا أرأيتم يوايا كي مانا سم بيان وكي وانا سواجه غيرجه إن كم خبر أشكارك دا ان اهلك كثير هلاك كني ما الله الا فك نبي عليه السلام تو ودي تو چور تا ما خدای پاک كثير ما هلاك لكستا غشتنه چده ومن او هغه څوکم را سره هلاك مری چیز ما سره چې مؤمنان تو کفار غشتنه خدغه و تمنا خدغه و چې برای څور زبات خلاصي جدي بسره ورټورس او رحمه یاک الله تعالی رحمتک نا پر مز باندې لکز مش چې امیدي او د الله وعدات موږ به په کومه درجه کې نه چیز موږ به خدای ته امید چې پر موږ رحمت کوي په ورځ د قیامت او وعده هم را سره کړې د کامیاب کوي موږ هم په دې دنیا کې نو نبی علیه السلام ته الله پاک وای وای ته به دا کفارو ته دیش وای ورته که دا ستا د زړه ارمان تر سره سي مثلا ما الله پاک هلاک لکه ستا چې ارمان او یا زما د زړه ارمان تر سره سي چې الله زما سره وعده هم کړی زما امید هم دی چې الله پر ما رحمت وکړي پر ما که رحمت وشي که هلاک شم ته د ځان چاره کوه تا ته الله د وژغ تیار کړي تا به څوک خلاصي ته ما څه کوې چې ته مړ کېږه ته به ام مړ شه دا یې زه مړ زه چې مړ شم زه د وژغ ته نه ځم ته د وژغ ته ځې د وژغ ستا دپاره ګارنټي ده د هغه جواب دې وایه دغسې ورته وایه ورته ته ما څه کوې چې ته مړ کېږه یا پاتېږه کېدای شي په ترجمه اوس پوهېږه قلته ورته وایه رأيتم تسمع تبيانو كي إن مشركان إن أهلك كتيري هلاك كني ما الله ألاقا ومن أو هغا توك رأسر هلاك مريه چز ما سر إيش لا يتسوى صحابة إكرام دي دام رأسر هلاك سي لكستيس أرمان تدي أو رحمة يا ألا رحمتك كنا پر مجباني لكز مجب أميد أو دا ألا وعدة جدا فمن وام توك بيجيرو فناور كي الكافرين وكافرانو تمن عذاب أليم دا أغا عذاب سخشا غدرت ناكد تابة دا عذاب أليم توك خلاصي دا أغا زي بزان چارا كوا کدایس په خبره پوسوله کې یو چاته چې سم دم ګارنټي عذاب متوجي دې د بل په باره کې سوچونه کې چې پلانې به څنګه سي پلانې به څنګه کې پلانانو پلانان پر د ځان غم خوره علاوه دغه صورت وای چې تا به د عذاب څوک بس په من څوک یو جیرو په ناور کې الکافرین او کافرانو ته من عذاب الیم دا هغه عذاب څخه چې هغه څنګه دې دردناک دي د ځان په باره کې چې ورته وای چې قل تورت و ای نبی وردان اوغ دي سمنا بر قول دالي مار اوخ قول دالتا پر لپسيجي قل تورتوه چورتا هو داغ الله الرحمن ورحمن ذاتي ورته انا خو رحمان ذاتي امننا به مش خو ایمان پر اوردی ما ته عذاب الیم نه ګوري مش پر رحمان ذات ایمان را وردی دایا وعليه توکلنا وعليه پر داغه الله پاک باندې توکلنا مش توکلم کړي په دې دنیا کې پر دا توکل دي کوم هلاکی کوم پرېږدي کې عذاب راکې کې نه راکې خو ایمان ما الحمدلله پر رحمان ذات را وردی تاغه د ځان چره دی ولې نه کوي فسجر دي تعلمون تاسب فؤس داسی ورتوا جا کافران تی شورتا مشکو چی دی پر رحمان ذات ایمان داو دی قل تو ورتوا چی هو داغ اللہ الرحمن و رحمان ذات دی آمننا مش ایمان را ولی دی بهی پر ده و علیه او خاص پر ده توکلنا مش توکل کری دی فسا تعلمون زردی چی تیس با پوسی من سوک دی هو چی آغا فی غدلال مبین پشکارا گمراهی کدی تو خوز ما پر غلط بولی زن پر حق بولی جر دی چی سد بولی سر تا درسی چی بارا و چا پشکارا غلطی دی آغا سوک دی تا کزای داد آغا ترجمه دوارا کام کن فس جر دی تعلمون و تیس با پوسی من سوک دی هو چی آغا فی غدلال مبین پشکارا گمراهی کدی یا فس تعلمون و تیس با پوسی من پا آغا چا با پوسی آغا دمخ من ما استقامیه که اسم موصوله کی من پا آغا چا با پوسی هو چی آغا فی غدلال مبین پشکارا گمراهی کدی قل بات دسی ورتو دا پای کی دلیل د توحید را وړي دا قاری اغه مخ کی تاغه د دې استحقاق ذکر کی چې په عذاب اجم کی ګارانټی ده ځان غم دی خوره او زما په باره کې زما توکل پر الله دی ایمان می پر راوړي زما د پاره عذاب اجم نسته ولې مؤمن خو عذاب اجم د ابد پاره نه لري اوس په پای کی چې دی اغه بل خبر راګرځي اصلي مال دا سرت خو مکی دی خو مکی صورتوی که خود الله وحدانیت ثابت کیږي دا د الله د وحدانیت څونه دلایل تیر سو په اسمان کې په مځکه کې په دغه کې د انسان په نفس کې په فضا کې په هر خوا کې الله د توحید دلیل تیر کی په پای کې بیرته هغه د توحید خبره کی موږ لکه د راډیو خبرونه یا د اخبار خبرونه چې ګوري چې رقم خبرونه چې هغه مهم ټکی په پای کې بیا پلاوای کې نه وای هغه دا هم په نور څانو کې نه پوهیږي دا نور دلیل خو دی وویل سو په هغو سر نه خلاصیږي الله وایي قل تبسی ورته دغه هغه اخري قل دی دسی وجه کفارو تو ورتا ایتم تیس ما تا بیان وکی این اصبح کچیر وگر زیجی ما اکم او بس تاس دا تیس چیچری غوران جووری سی اپلا پا مزکن ننفزی پا من چوک دی یعتی چرا تاک بوکی کم و تیس تا بما این پا اغو او بو معینین چاگی چی نداری او بو تا خوبلیو کشنه زورت لری شزم زورت ورتا لری مرغی مرتا لری بس نور کسی تا پر ترد که یا پا اسمان کی پی کروا یا پا زان کی پی کروا یا پا مرغی کی پی کروا چه پا فضا کی الوتی دی پا نور خود سر نخلاصی جن پا پای که داغا یو مختصر خبر یا داشتر سر واخر دا توحید دلیل دی ورتا که او با اللہ جنور کلی پا مزکای نلی اسلی بیاد نرزوی سوک جرایوی باش تا پر چوبیل بیر او بسم الله د چوبیل غو مدرسه وخت را باسه خو چې دا نوځي دا په خاص تات پر مزکه به یدل چې نه دار وی چې نه را خټ کول دا چې نه به بیا څوک را و به وي دا په یېجه دا چې نه بیا څوک نسی به د معین ترجمه ته ګوره معین یا د عین الجاریه څخه دی د عین جاریه عین جاریه معنا عین خود چې نه ته جاریه بیان نو معین معنا چې نه دار فمن سوق بیا اچراته بکوم تست بما ان پدشی وبو معینن چاغت سره کمی چنداری د چنی سره اوز لمز کی پر سر بیج اغه نور خود ماشینو د برق پزیر عراوز اغه خو اسباب چاته ار چاته نه جامه در چخ ماشین نه لري یا چندار وبو سوق بیا راو بیدا بیا لانس کدل یا د معین د اغه عین سره کچ د عین با سراده ملاقاری د لدون کی سترګه عین چنیت ام وای عین سترګه تم وای اغه نو جاریه ده د بل باصره ده لدون کده بیا نو معین د مفعول سره اسوله بما ان په دې شو به معین چې په سترګې لدل کیږي په خپل دم ځکه سره او سترګې یې ویني دا غري چې ځنه را بیږي خو پر دواره تقدیر کې چې نه دار کې چې په سترګې چې لدل کیږي هغه دواره د غشکاره او بده چې په خپل دم ځکه پر سر بیږي دا غو بیا څوک راوي اڅو کې بیا نسره واستله جلالین شریف کې و یو جابر سپنستر گسری ولک د ازمر د وخت دغه شوخ چشمو دغه آیت کریمه چې تلاوت شو پمن څوک به اکراته کو کوم تست به ما ان فاغه بو معین چې نه دارجه برادر ولي کولنګانو بلچه براته کو ول ولي کولنګانو بلچه کولنګ ورته کښ کو صاحب درته دغه کې بلچه به خاور برکار ژ دای برته وبره پورته سی وای په دغه غړی الله تعالی سترګو وچ ولې د سترګو بیره او ته چاله ول تاغه سپرده دغه خپل سترګو بجرا پورته دغه تبرت البور لرا وقت انه غاي غاي الله عز وجل یو چا امتحان په هغه ویړي باندې کوي نو وای دا دغسې سپین سترګو مطلب استهزا کوله ستا بیا به دا چېنه داره او به د څوک راپورته کوي کلنګانو بیل چیج ورته بیا نسه الله د ده خپلې سترګې ور وچولې چې مانا د دغه سترګو اوبه دي وسته پیدا که هغه نور وبوخته پرېږدي که د مځکې سطحه به ته راپورته کوي نو د دغو اوبو سره د مځکې سطحه ده نو دا په اسبابو چې کېږي اسباب خدای ناکامه سو در پایه نه کېږي موږ تسې نه وینو څونه باغونه وچ شوه نو که په اسباب کار کېدلې خو د ده ټوبیر به ورته کړی وای خو بجلي ورته ولاړه ده د برق خدا ورته ولاړه ده ترانسفورمر پروتې برق به وچ کړي ای بلند کیږي نه راپورته کیږي نو الله وی په دغه کې فکر وکړه چې دا د اوبو ښکاره چې زموږ ضرورت دی د دغه د پرمځکه راښکاره کول دا د الله عزوجل په تصرف دی بیا الله هیڅوک نسي کولی په یو منطقه کې موږ اوسېدلو دا رقم به په دا ژمي کې به ولې بندې سولې ګرد نو بیا به خلکو کارولې نو چې ولې به بندې سولې موږ په پخوا د ولې څه اوخور کاوه نو به مو یو نیم فوټ کډی وکړي یو نیم فوټ بالا نه دی یو نیم فوټ دغه نه وکشي برا به دغه څه اوبه به یدلې برا به بیا یو شی پر راوګرځاوه دغه څه به په پیاله ما داسې راخسې به په پرېوله په پیاله ځینې به یدې به هم هغه ځای ته چې اوس ورسي هغه ولې هغه د دې زبران وڅکي لکه خاورې هغه برمې چې کسې وي هغه هم اوبه نه کوي نو رب العالمین موږ ته جدا دغه سره وشو چې پر نور که خپل رب نه پېژنې واحد نه ګڼې په دغه سر خلاص کړه چې دغه اوبه چې الله درسه جوړې کړي بیا یې بل څوک پر مځکه نه شي رابیولی دا د رب العالمین کار دی نو الله عز وجل دي موږ تسې ټولو په صحیحه عقیده او پر هغه باندې مرګ رانه راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.